گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 380. در راه عشق تو دویدی بس است، راه صد بادیه درد بریدی بس است، قدم از راه طلب باز کشیدیم بس است، اول و آخر این مرحله دیدیم بس است، بعد از این ما و سر کوی دلارای دگر، بعد از این ما و سر کوی دلارای دگر، با غزالی به غزلخانی و قوغای دگر. سر کوی دلارای دگر، با غزالی به غزلخانی و قوغای دگر. Thank you. منم مجنون دشت بینوایی، منم مجنون دشت بینوایی، فتاده در پس کوه جدایی. مرا بگذار با این کوه اندوه، درا خورشید مانند از پس کوه. فتاده در پس کوه جدایی، فتاده در پس کوه Thank you. تو خود میدانی ای شمع دل افروز. تو خود میدانی ای شمع دل که از داغ تو بنشستم به این روز، که از داغ تو بنشستم. به جز مژگان کسی پیش نظر نیست، به جز مژگان کسی پیش نظر نیست، بگردم غیر خونا به جگر نیست، بگردم غیر خونا به جگرنی مکن کاری که از جار تو میرم، مکن کاری که از جار تو میرم، به روز هشت دامان تو گیرم. به روز هشت دامان تو گیرم. Thank you. غزل خوانی یا غوغای دیگر با غزالی به غزل خوانی یا غوغای دل آزاد به بازار سخن مصلحت آمیز کسان گوش کنم. بیا ای مرهم داغ دل من، ببین داغ دل بی حاصل من. برنامه این که شنیدید گلهای رنگارنگ شماره 380 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت آقای عبدالوهاب شهیدی تنظیم گردیده. آهنگ موزون در مایه دشتی از شادروان ابوالحسن سبا، اشعار از وحشی بافقی، گوینده آذر پژوهش.